Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Для беларускага тэатру пісалі Купала і Крапіва, Макаёнак і Дунін Марцінкевіч, Караткевіч і Францішка Уршуля Радзівіл. Але ёсць кнігі, хаця і не складзеныя як п'есы, але наўмысна для тэатру прызначаныя. Пяцікніжжа свабоды ад культуролага Андрэя Расінскага. Вядомаму беларускаму перакладчыку Чэславу Сэнюху, які жыве ў Варшаве, нядаўна споўнілася 80 гадоў. Якія творы беларускай літаратуры неўзабаве загучаць па-польску? А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт і музыка Андрусь Такіндан. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і пачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Беларуская літаратура багатая на сцэнічныя творы. Для тэатру пісалі Купала і Крапіва, Макаёнак і Дунін Марцінкевіч, Караткевіч і Францішка Уршуля Радзівіл. Але ёсць кнігі, хаця і не складзеныя як п'есы, але наўмысна для тэатру прызначаныя. Гэта кнігі з незвычайнымі драматургічнымі сюжэтамі і такімі ж героямі, якія граюць у драме жыцця. Менавіта з такіх твораў і склаў свой прыватны рэйтынг культуролях Андрэй Расінскі. Яго распытвала Валянціна Аксак. Спадар Андрэй, які крытэр вы прымянялі, выбіраючы кнігі для беларускай сцэны? Я хачу назваць кнігі, што самі здольныя спараджаць. П'есы, оперы, кірмашова-вулічныя прадстаўленні і балеты, абавязковыя для жалобы і ваенных пераваротаў. Гісторыі з першай кнігі паспяхова заяўлялі пра сябе на беларускай сцэне. І я не сумняюся, што кнігу гэту будуць ставіць яшчэ. Гутарка ідзе пра беларускія летапісы і хронікі. У гэтых летапісах паданне пра полацкіх князёў, у тым ліку легенда пра Рагнеду. Дарэчы, гісторыя Рагнеды была пастаўлена на сцэне тэатру оперы і балета. Ёсць тамака летапіс вялікіх князёў літоўскіх, хроніка Быхаўца, Баркулабаўская хроніка, якіх хопіць не толькі на аднаго вітаўта. Гэта гістарычная п'еса Дударава, увасобленая на купалаўскай сцэне. Але найболей пашынціла аповесці пра Жыгімонта Аўгуста і Барбару Радзівіл. Па гэтай гісторыі пастаўлены ўжо дзве п'есы розных аўтараў. А ці ёсць у вашым сённяшнім спісе прыгодніцкія кнігі? Кніга вартая і тэлесерыялу, і не ў меншай ступені сцэны. Авантуры майго жыцця Саламі Пільштынавай-Русецкай. Гэтая кніга проста авантурамі перанасычаная. І авантуры бурлівы 18-га стагоддзя і ўсходняй экзотыкі. Гераіня кнігі ў 14 гадоў з мужам лекарам накіроўваецца ў Стамбул. Там вучыцца лекарскому майстэрству, вандруе з мужам, лечыць дзяцей, пацыентамі з'яўляюцца высокія турэцкія саноўнікі, сёстры султана, ягоныя наложніцы. Потым Русецкая аўдавела, зноў выйшла замуж, дапамагала вязням, выкупала палонных жаўнераў. Сярод пацыентаў быў галоўны прэтэндэнт на вугорскі сталец Ракачы. Саламея паспела трапіць у Пецербург да імператрыцы Ганны Іанаўны, Унясвіж, да Міхаіла Радзівіла Рыбанькі і ягонай жонкі Францішкі Уршулі Радзівіл. І ў кнізе ўсе гэтыя прыгоды апісваюцца. І пераплятаюцца з дадатковымі сюжэтамі пра Нерона, пра перамогу апостола Пятра над Сымонам Магам і гэтак далі. Драматургу застаецца толькі з гэтай насычанай стракатай кнігі прыгодаў скласці адну ці некалькі п'есаў. А драмы і трагедыі, паводле якіх твораў вы прапануеце увасобіць на беларускіх сцэнах? У першую чаргу я маю на увазе Ларысу Еніш і ейную кнігу «Споведзі». Так, кніга – пякучы чалавечы дакумент і дакумент эпохі. Самая драматургічна, на маю думку, сцэна з Санавам, сталінскім міністрам дзяржбяспекі на Беларусі, які асабіста дапытывае Ларысу Еніш. І што паэтка яму гаворыць, і што ён крычыць у адказ. «Споведзь» не зладжаная, як п'еса і як завершаны раман. Але ёсць лёс самой Еніш. Ёсць ейныя вершы, што дазваляе стварыць адмысловую п'есу. І вершы разам з кнігай споведзю ствараюць драму жыцця. Чацвёртая гераіня – смерць. Яна ключавая фігура трох беларускіх твораў з блізкім сюжэтам, так што нават складана выбраць які-небудзь адзін з іх. Ва ўсіх гэтых творах смерць падманваюць. Ее ўвязніваюць у бочцы са спіртам, у сярэбранай табакерцы, альбо ўвогуле адмяняюць з дапамогай навукі. Але грамадства без смерці шалей і вызваляе яе. Пра гэта сцэнічны гратэск Францішка Алехновіча «Круці, не круці, трэба памярці». другим. Казка Змитрака Бядулі «Серебряная табакерка» и фантастичная пьеса Кондрата Крапивы «Брама неумиручести». Наимоцнейшая позиция у сценичного гротеску Франтишка Ляхновича. Чего варт один только товарищ Люципар, а крики местичев за смерть життя не пошкадуем. Але коротенького гротеску замало, и он мог бы набыть большую увагу, коли б з'явились иншие сюжетные линии герои. Цікаво зробить сценичную постановку на подставе твору про вязненную смерть. Одразу нескольких творов. А можно оштурковываться от биографии. У Ляхновича она покручастая, с соловками, книгой о киптюрах ГПУ и тем ничем забойством. А можно дать двойный портрет смерти и ее обсмеяльников. Ляхновича и Бядулі, как в свой час робили с Колосом и ягонными творами. А что самое соковитое у вашем сегодняшнем списе? Одна недооцененная театральная книга, спектакль, по якой мы назираем что день. Ну, герой отповедный. Лукашенко. Политичная биография, занотованная Александром Федутом. Я разумею, что присутность этой книги у списи да с таким героем выключа протест, але что могу зарабить книга сценичная? Какие диалоги, какие сюжетные повороты. И Федута выдатно пишет. Вельми живо, вельми театрально. Герой егоной книги до недавнего часу был сталым удельником в уличных спектаклях и перформансу. Ну, вы ведаете, привозили до президенции вазок гною с портретом, продыкали вилами. Альбо по асфальте бегали лыжники в усатых масках, их ловили докторы, а докторов у лыжников ловила милиция. У митинговом лялечном представлении герои позычали шаты Ирода. Але Федута доказал, это может быть пьеса по правилам высокой драматургии. Справа засталася за кропкой, и часом, який все перетвораю минулое. И генная пьеса, не оглядячи на сегодняшнюю навязливую присутность головного героя на белорусских подмостках на протягу кольких годов, обяцая быть цікавой, бо наближается до развязки. Андрей Рощинский был экспертом Пятикнижа Свободы. Протягиваем наш дом литератора. Недавно знаному белорусскому перекладчику Чеславу Сенюху исполнилось 80 годов. Однако, не глядя на поважный возраст, он протягивает перекладать белорусскую классику. Мы связались с громадянином Польши, жихаром Варшавы, колишним народженцем местечка Любча, что на Новоградчине, по телефоне. Спадар Чеслав, у вас у Польши то поводка, то теперь шпякота. Чи не хотелось бы вам свою квартиру в центре Варшавы поменять на такие утульные фальварочек на бережі Нёмана, где-нибудь поблизу вашей родной Любчы. Ведаете, коли б заіснавалі такие умовы, я б с великой приемностью поменялся б. Дал бы вам мою кватеру в Варшаве, а сам поехал бы до вас на Беларусь, над Нёман. Так, вы ведаете, для меня это мара моя. Ну, незбывальное, конечно, это быть не может, на жаль. Але все ж таки помарить добра и порадоваться хоть тем, что, скажем, мой замок Любчанский обновляется. Есть таки там фанатик от новых этого замку, який я доведался недавно про это, что тая башня уже отбудованная, где я, дошкольные это самое, в предшколю по-польску называется это. Я шли там ходил у этой браме и там починал учиться польской мове и польским разным справам, покуль там была Польща. Так что с великой радостью я это вспоминаю и, как бачите, с энтузиазмом про это вам оповядаю. Господарь Чеслав, колисти польский доследчик Станислав Пігань ніяк не мог зрозуміти некоторых словаў беларусізму у Адама Міцкевіча. На што паэт Галчынскі нават адгукнуўся такой з'едлівай эпіграмай. А калі вы перакладалі Якуба Коласа, вы ці пакінулі нейкія беларускія слоўцы ў сваім перакладзе новай зямлі, ці да кожнага беларускага слова быў падшуканы адэкватны польскі адпаведнік? Не, вы ведаеце, я слоў не перакладаю. Я перакладаю сэнс. Я перакладаю здання ўсё, фразу ўсю перакладаю. Тем больше это поэзия, а поэзия и дает некие лицензии, якими послуговывается перекладчик. Так что тут нема мовы про то, как перекладать слова. А что относно до тих белорусизмов у Коласа, я думаю, что они там знайдутся, коли вельми старанно почитать мой переклад. Там шмат белорусизмов. Я ничуть не стыжуся этого, не соромлюся, что я аккурат покинул белорусизмы там, где они были обовязковы. новые. А ваш пераклад «Новой земли», он трохи довжейший за оригинала, а коли быть докладным, на 164 рядки. Вы працавали 10 годов, вы прорабили, ну, величезную працу, але радок до радка все же не удалось подогнать. Чем это выкликано? Мне кажется, что тут главное прозодия. Прозодия мовы, на якую я перекладаю и с якой я перекладаю. Белорусская мова богатая, по-перше, начиски. Яны передвижные, яны рухомые, это начиски. Что позволяет будовать, скажем, фразу у верши, у поэзии, будовать его, як хочешь. И знайти слова, якія адекватные до этой свободы начисковой у Беларуси, и вельми легко сбудовать любую фразу. Тому я повинен был знайти способ на то, как не як передать той сенс у фразе, чи у фрагменте верша, який в им я знаходжу на польской мове. Это не легко сделать, я скажу вам. Спадар Чеслав, колишти мне Василь Щомух рассказывал, что коли он закончил свой пероклад Библии, а это протягивалось чи то 12, чи то 15 годов, то просто не ведал потом, до чего руки прикласти. Вот пошля 10-годки перекладчицкой тяжкой мозольной працы над новой землей. Чем вы развеивались? Чи легко вас тая новая земля отпустила? Не, я пошел по той самой стежи, что и новая земля. Я просто стал перекладать верши Радулина и прозу Быкова. И таким чином отрималась книжка на основе «Коли рукаются души», по-польску «Гды витаемся душе». И эта книжка уже так само вышла. Клин клином вбивают, у нас так кажут. Зусім недавно вы переклали Купаловых тутейших, якія, на жаль, сегодня снятые с репертуару у Национальном театре в Менску. А чьи збираются их поставить у Польши? Ну, ведаете, я маю такую надею. Покуль что, мы повинны почакать, чем кончится спроба поставить Пинскую шляхту. Это будет первая премьера белорусской пьесы на польской сцене. Это ставить театр «Рампа» в Варшаве. 30 вересня будет премьера этой пьесы у нас в этом театре. Побачим, как наша публика польская примет. А тогда будем стараться уже шукать театр, шукать сцены, на якой можем будет продемонстрировать купаловскую пьесу. Я веду, что теперь вы перекладаете поэму «Полянес» Владимира Некляева. А чи легко гэтая праца вам дается? Я уже ее переклал. Мало того, и она уже навод надрукована у нас в Польше у таким журнале «Галерия» у Ченстахове. Я навод вот тримаю я ее в руках. Теперь с приемностью гляжу, что у я ее цикавейший лёс с пункту глядзения польского читача, як у «Новой земли», потому что «Новая земля», как вы, может, ведаете, покуль что еще на польской мове в Польше не была выдавана. Спадар Чеслав, хиба опошнее пытание такое лирично-песенное. Коли у вас лиричный настрой, что вы сам себе напеваете там в Варшаве? День золотый, теплым солнцем залитый, летал мотыль, чи закрыли над житом. Летал, як сон над колоссями низко, як перезвон над малою колыской. Это колыханка, якую спевала мне моя старейшая 10 год за меня сестра. И я ее забучил, и завсёды, коли мне тяжко, стараюсь припоминать ее. Перакладчык Чэслаў Сэнюх быў з намі на тэлефоннай сувязі з Варшавы. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях «Радио Свобода», для микрофона Сергей Шупа, нагадаю темы сегодняшней программы. У Зельве Градинской области отбылись импрезы, присвеченные 100 годзю Ларисы Генюш. Миколай Тухович дослал звездки про себе за Вацевицкой колонии. Чому Владимир Осипенко спынил переписку с домом? Судзи знову затекавились справой Андрея Бондаренки. Ці готова Беларусь да аномальнай спёкі? Сёння вы пачуеце, што думаюць пра гэта жыхары Берасця. Даследаванне свабоды, прысвечанае перспектывам пашырэння ў Беларусі электронных кніг. А ў экспертызе свабоды будзе абмяркоўвацца тэма асаблівасці сёлетняй выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. Апроча гэтага, у нашай суботняй праграме «Жнівень з Генюш», «Дом літаратара», «Вострая брама», «Гісторыя аднаго цуду». Заставайцеся з намі. Прим мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Сённяшні госць нашай менскай студыі Андруч Такінданг. Ягоная маці беларуска, а бацька нараджэнец далёкай і загадкавай афрыканскай краіны Чад. Яны шчодра надзялілі адзінага сына разнастайнымі талентамі. Зусім яшчэ дзіцем Андруч пачаў складаць вершы, маляваць. Амаль год таму стаў весці на тэлеканале ОНТ асветніцкую перадачу, прысвечаную напаўзабытым беларускім словам. З Андручом Такіндангам сустрэлася Валянціна Аксак. Андрусь, давайте пачнем з апошняй па часе вашай справы. Я маю на ўвазе тую каратенькую праграму, якую вы ад 24 верасня 2009 году вядзеце ў ранішнім этэры тэлеканалу ОНТ. Як на шараговую беларускую публіку, то ўсё гэта выглядае па-ранейшаму вельмі нязвыкла і нават экзатычна. Малады чалавек з афрыканскім абліччам распавядае тутэйшым пра паходжанне і сэнс іх спрадвечных народных, але ўжо забытых словаў. Як вам у гэтай ролі? І якія водгукі атрымліваеце ад тэлеглядачоў? Мне вось гэты праект падабаецца, таму што працуюць над гэтым праектам першая прыватная кампанія, якая, ну, пасля ўжо прадаецца як прадукт на ОНТ, вось гэту рубрыку. І паколькі там каманда досыць маладая, то працаваць цікава і весела. Магчыма, не заўсёды гэта дакладна з такога навуковага боку. Але дзякаваць Богу, у нас ёсць эксперт, такой моўнай часткі, который сочыць за тым, каб гэта ўсё было больш-менш у межах правілаў, але на Анісім. Што тычыцца водгукаў, ёсць сайт, куды можна дасылаць нейкія лісты, але часцей за ўсё пішуць мне чамусьці на электронную скрыню, альбо проста падыходзяць на вуліцах мінакі, которые больш адважныя, менш закамплексаваныя, і наўпрост прапаноўваюць там, вось, я хаця бы пачуць пра гэта слова, а вось у беларускай мове такое прыгожае слова. А чаму, скажам, вы там не займаецеся прыслоўямі, а толькі назоўнікамі? Такія пытанні сустракаюцца. Чыя гэта была ідэя запрасіць вас у гэтую праграму? Насамрэч, это для мяне застаецца таямніцай. Папросту патэлефанавалі аднойчы, ну і прапанавалі. Я спачатку здзівіўся, таму што ніколі не займаўся тэлебачаннем, але неяк уцягнуўся і цяпер атрымліваю задавальненне. Дарэчы, цяпер эта праграма ўжо вось выходзіць з нядаўняга часу ўжо два разы на тыдзень. Чацвер і аўторак. Гэткім чынам вы маеце ўдвая большы поспех і ўдвая большыя шансы быць пазнаным на вуліцы. І мяркуючы па гэтай праграме і па іншых вашых творах, вы амаль да канала валодаеце мовай сваёй маці беларускі. А скажыце, калі ласка, ці так добра ведаеце вы мову свайго бацькі, ураджэнца Чаду? Мой бацька размаўляў па-французску, я французскую мову адмыслова вучыў у школе, пасля ў інстытуце, пасля спрабаваў з бацькам па-французску размаўляць, ён упарта не хацеў са мной па-французску размаўляць. Размаўляў са мной па-расейску. А што тычыцца нацыянальных моў, то іх у Чадзе 200. І я так развожу рукамі. 200 нацыянальных моў, ніводнай з іх я, ну, ведаю асобныя словы, асобныя назвы, сакавітыя. Наогул, назвы філасофскія, да прыкладу, дубадэне, слова, такі паняты, які абазначаюць «спынюся ў сярэдзіне». І тут ужо разважаю, ў сярэдзіне чаго, ў сярэдзіне якога шляху ты спынешся. Такі асобныя словы, але размаўляць на дыялектах менавіта чацкіх, то не, это патрэбна там жыць весь час і неяк это вучыць адмыслова. Існуе такі міт, што вы, калі нарадзіліся, паехалі разам з матулей да свайго дзядулі, там спачатку крыху былі здзіўленыя вашаму з'яўленню, а потым дзядуля сказаў, што выхавае вас нашмат лепшым беларусам, чым чыстакроўныя беларусы. Ці праўда гэта? Я і сапраўды вялікі адрэзак, вялікі час у сваім жыцці, вось я пражыў у вёсцы, вёска мая называецца Чэрцы, гэта Лепельскі раён, Вітэбская вобласць, і сапраўды маці, бацька, яны былі ў горадзе ў Мінску, пасля бацька ў Афрыцы, маці ў Мінску працавала, а выхоўвалі мяне бабуля і дзядуля. І вельмі шмат рысаў у маім характары, менавіта вось таго вясковага чалавека. Хаця не магу сказаць, што мае бабуля з дзядуля былі такія вось вясковыя жыхары. Яны былі настаўнікамі, дзядуля фізікі, бабуля рускай мовы, літаратуры. Але я з дзядулем касіў, там калоў дровы, ну, вся гэта вясковая праца, яна фармуе характар, ну, і ўзаемаадносіны, безумоўна, паміж бабуляй, дзядуляй, дзядзькамі маімі. Адзін з маіх дзядзькоў жыве і дагэтуль у вёсцы. Гэта, ну, фармавала мяне, і шмат у чым я абавязаны менавіта свайму дзядулю, так, таму што дзядуля быў музыкам і мастаком ён быў, гэта апрача таго, што ён выкладаў фізіку, і добрым чалавекам быў. І існуе яшчэ такі міт, што пасля аднаго з мітынгаў, калі вас затрымалі разам з іншымі яго ўдзельнікамі, амонаўцы потым выбачаліся, што выпадкова вас затрымалі, а вы ім на чысцюткай беларускай мове адказалі, што не выпадкова, і адмовіліся пакінуць вязніцу. Ці было насамрэч такое? Я зараз спрабую прыгадаць вось тыя часы, калі вось былі гэтыя актыўныя акцыі вулічныя. Сапраўды, мяне затрымлівалі, а вось што я ім адказаў, цьмяна сабе ўяўляю. Аднойчы, калі было такое масавае нейкае затрыманне, я апынуўся ў вязніцы, там было многа людзей, і таксама быў некі цемнаскуры хлопец. І, магчыма, ён ім гэта адказаў. Вы скончылі мастацкую школу імя Ахрымчыка, вы скончылі Беларускі універсітэт культуры, вы вядомы як музыка, як мастак і як паэт. А самі вы сябе найперш кім лічыце? У мастацкай прафесіі я сябе пачуваю спакойна і ўпэўнена. Што тычыцца музыкі і вершаў, то гэты стан хутчэй можна ахарактарызаваць як нейкі пошук. Калі я, скажам, у мастацтве маю базу, якая дазваляе мне стаяць на двух нагах, то музыка гэта, хутчэй нейкае дасканаленне пастаяннае, пошук. У прынцыпе, мастацтва таксама гэта вучоба мусіць быць пастаянная, але у музыцы гэта ў мяне найбольш праяўляецца, і музыка яна патрабуе таго, каб ёй удзяляць часу і вучыцца. Хутчэй за ўсё я сябе адчуваю такім вучнем пакуль што. Андрусь Такінданг з новых вершаў. Гражына, пакуль яшчэ восень не ў сілі, пакуль яшчэ не задажджыла, я ведаю ў лесе мясціны. Гражына, хадзем у ажыны. Вольга, выбачайце, Вольга, я хацеў бы толькі. Выбачайце, Вольга. Мерзлых дроў абярэмак ціснеш да грудзей. Добры дзень табе, кабета. Добры дзень, Андрэй. Мудрацы мае, мудрацы, бараніце свайго караля ад віна і дзявочай красы, ад дзявочай красы і віна. Прыжаніцца бы мне ў правінцыі з маладою цырульніцаю вішнаю, я б у споднім на двор выйшаў бы, а наўкола вішні квяцістыя. Я з вогненным кустам вёў дыялог, і голас ягоны казаў: «Збірай у кулак абраны народ і вырушай у край. У Бога зазвычай папросту ўсё, але у людзей не так, хай мільёны мільёнаў слоў зблудзіліся ў кустах». Лысыя тырыць валасатых, вясёлы канец васьмідзясятых, хлопец Алесь з вёскі ў горад яблык прывез дзяўчыне знаёмай. Прабачце, вы бачылі гэту дзяўчыну? Вось, калі ласка, яе фотаздымак. Прыгожая, толькі, на жаль, фотакартка не можа дакладна сказаць пра характар. Але маладосці не трэба багата, даволі пагляду, каб закахацца. Таму і не дзіва, што хлопец Алесь яблыкі трэс, быццам зоркі трэс. Стаіць старая крапіва, нібы пакрытая іржой, запамінай святы свой край, пакуль не страціў пільны зрок. Шарэе рана на двары, у хаце пачалі тапіць, крамяны яблык грукнуў уніз і абабіў свае бакі. Вось пад страхой каса вісіць, ёй восень супакой дала, запамінай святыя дні, калі як чэрствы хлеб зямля. Таксама хацеў бы пачытаць цыкл вершаў з праекту «Гаротніца». Яны ад жаночага імя, як бы такія кароткія споведзі гаротніцы. Гэтым разам краскі водар свой у эрас дамяшалі, і зрабіўся сорам пахкі, і зрабіўся росны сорам. Па складах цябе кахаю, прамаўляю целам словы, у жаданні паміраю і жыву адначасова. Рудая трава не зялёная, быдла яе не скубе, выспела зёлка чароўная, вазьмі яе для мяне. Убачыш, як будзеш пасвіць, калі на калена статак стане і прывітае, ведай, што гэта тая, тая зёлка чароўная, вазьмі яе для мяне, я вып'ю яе з віном і стане другім жыццё, тая зёлка чароўная, вазьмі яе, як мяне, яе завію валасы на доўгі ўспамін. Аберуч дзяўчына трымае абруч, давай раскруці яго рухам адным, а я пра цябе верш напішу, такія выгоды паэта ў жыцці. Я мела на прыкмеце сямёра жаніхоў, але дарожны вецер мяне раней знайшоў. Ён падарыў мне робу і торбу праз плячо. Чакай, мой любы вецер, я зараз, я ўжо. А як была прыгожай, то мела і грахі, бо кожнаму з дарогі выносіла ключы. Мы ў травах балявалі, мы падалі ў віры. Вось я не маладая, а вецер малады. Сёння красуня сама сабе робіць чорную каву, рыбу злавіў рыбак, а неба было без хмараў. Толькі не пойдзеш гуляць, бо пары няма для шпацыру. Рыбу пусціў рыбак, яна паляцела ў вырай. Сустрэча, знаёмства і познія госці, хто першы другога застацца папросіць, так хочацца проста, а проста няможна пакінуць у лёсе пакручасты подпіс. Не заходзьце за кулісы, мы хаваемся ад бісаў, нас метро вязе да хаты, адзінокіх, вінаватых, не пытайцеся парады, мы не ведаем адказаў, мы і самі да зарплаты, ледзьве толькі дажываем. Не заходзьце за кулісы, лепей тут і лепей зараз, сумаваць і весяліцца, мы на сцэне, вы ў залі. Жанна Дарк, ты моя, дорогая, переживаю, и у потай долгие косы твои вспоминаю. Тень тесно грудям у латах, тень мулка клубом и стегнам, тень хочется просто босой тебе целоваться. Свои новые верши читал Андрусь Такинданг. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы. Чакаем вас у нашем доме литератора. Простый день. Лариса Евгеньевич. До стагоддзя выдатной поэтки в эфире «Радио Свобода» цикл передачу под назвой «Неводом Зальвянки». Истории и апокрифы життя Ларисы Евгеньевич. Щодня на наших хвалях одна история и один верш у авторском читании. Слухайте голос, який веставал у Беларуси «Свободу».